Nu så. Saftiga pattar. Moderkaka. Brunsara. Är de två tätt sammankopplade för dig? Hon måste ju ha en. Brunkaka. Brunkaka. Vän. Person som en annan person är nära bekant med. Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Vad heter det när man har, man var svär okontrollerat? Tourettes. Tourettes podden. Fan vad kul. Tofels. I några avsnitt i alla fall. Det är våran podd. Tofels. För vi är så jävla kontroversiella. Om det är Tofel vill jag inte vara Tourette. Så kan det heta. Ja. Svår titel. Är det Tofel att jag vill slicka dig i alla fall? Och knulla dig hårt. Kram är. Nu får du vara tyst där bak. Håll käften. Jävla idiot. Förbajade. Igång. Mic check. Vi har kallat till detta möte för att avlägsna alla mörkhyade från denna jord. Atle. Låt mig vara väldigt tydlig. Om du håller på så här i Sverige så behöver du åka hem. Vi pratar alltså om båten som har gått på grund i Blekinge. Marco Polo. Marco. Det är oroväckande att det är en grön bock på det gamla refria från Ultima Thule på smattfärgerna. Du har like-likat den liksom. Låt mig vara extra tydlig då. Åk hem. Åk hem. Åk hem, åk hem, åk hem, åk hem, åk hem. Hem, åk hem. Okej, så bara soundcheck. Vi föreslår då ett etniskt kvitto där man kan släktforska och få på print vad man har rätt att uppleva i samhället. Kul att du säger släktforska. Jag börjat släktforska. Nice. Bög. Visste du att Erik, jag börjar släktforska på dig också. Nej. Du har en Adolf ganska ganska nära. Adolf Andersson. Dog han på 40-talet. Någonstans så det känns inte som folk heter det längre, eller? Nej, men det är väldigt. Fast det var ju en, vi hyrde ju sommarstuga i Tösse utav ett par som hade ett CP-skadat barn som hette Adolf. De bara körde fullt ut. Ja, fuck it. Okej, okay, är det din mammas, mammas, mammas, mammas far hette Adolf Julius Edqvist. Släkt med Sandra. Ja, är det kanske. Ah, en väg in så att säga. Ja. What you doing? Step, step, step, step, sis. Jävlar vad bra det lät för Microsoft Sam som sa step exakt likadant. Som en AI-genererad porrfilm. Step, step, step, step. Ja, jag är en Adolf lite närmare. Min mormors far heter Adolf. Ja, vad fan? Är du på mig för då? Behövde du DNA-samples för att få släktforska? Nej. Han tog min mimikskydd bara. Skickade in det. Nej. Blood Diamond säger det på det. Jag kan för lite om era mor- och farföräldrar. Jag med, känner jag. Vill du släktforska åt mig? Mm. Men då ska vi behålla det. Det är bara för att jag vet din mormor och så vidare. Ja. Som jag fick fram den här. Och den är Adolf. Mm. Hon berättade nu när jag var där i förra helgen, mormor, att hon hade snyggast ben i Säffle. När hon var 20-ish år eller liksom. Mm. Kanske kan se om du hittar något på det. Hitta benen. Var det i Deje det som de bodde? Nej, det var runt Åmålshållet. Mm. Menar du att Adolf skulle bo i Deje? Ja, jag tror att mormor kom därifrån. Mm. Adolf föddes den 29 augusti 1855 i Karlstad. Ja, okej. I Kärta, det är väl nära Deje. Ja. Kul. Vad har du fått reda på själv då? Mer än att du har en fräschare Adolf än Erik. Jag kom så jävla... Anledningen egentligen var för att jag skulle kolla vem som kom på Saltberg. För där hon twistade lärde. Ja. För det är ingen som vet. Är det battle i Sjövik nu om en som får behålla det? Nej, men det battle var vad the origin story är. För att det har alltid varit så här att det har varit ett soldatnamn på typ farfars far. Mm. Att de har fått någon gård och så har de uppkallat sig efter det. Mm. Men så verkar inte vara fallet, för att de var fattiga som kyrkrottor, de här jävlarna. Satt och häckade utanför, som så här mexikaner som sitter utanför och väntar på en pickup typ. Mm. Så var mina släktingar. Ja, and look at you now. Ja, men när jag inte fick någon klarhet i det, så var mitt mål att bara komma så långt bak i tiden som möjligt. Mm. Så jag hittade någon norsk jävel, ska se när det var. Sten Grottsson. Från Unga Bunga. Ådne B. Nomerland och Astrid, Astrid H. Morland. Oh, 1480. Oh, föddes nice. Han. Och hon föddes 1490. Morland med Ådne. Fan vad mäktigt. Mm, så det var lite ball. Mm. Ja. Hur gjorde du det då? Är det Ancestry? Ja, de hade 14 dagars trial. Nice. Så gratis lösning. Ja, så ska kräma ut det mesta. Speedrun. Ja, speedrunna släktträdet. Ja. Och sen ta bort det den 14 dagen. Är drömmen att man har någon jänkare som man kan höra av sig till i släktträtt? Det har ju jag. Det har jag också. Mm. Ganska rika. Mm, då är det bara att höra av sig det. Ja, vi är välkommen. Ja, det är så. De vill ju att vi ska, de har ju varit i Sverige och hälsat på. Mm. Och varit så här som de är på TV. Att de gick ju, morsan visade dem ju runt i stugan. Då gick de ju runt och så här tog på träden och så här, I can feel my root here. Fy fan. Ja, men det vet man ju att där har man, fan vad kul. Där har man en semester kirrad, ja. Om man vill. Mm. Oregon. Ja. Mäktigt. Det är mysigt. De har sommarhus i Vermont och Florida och gillar inte Trump. Nej. Så jag tänker ändå att jag ska besöka dem. Ja. Mm. Nice. Men alltså även om det hade varit Trump röstare så är du vit liksom, eller du är rättfärdig menar jag. Ja, jag sover ändå på alla soffor. Ja. Det är inga problem, men lite kul om de faktiskt är vettiga också. Ja. Mormor har på släktforskare som fan, men jag får bara åka till Polen. Warszawa. Ja, exakt. Pakten. Men det är bara släkt liksom nere i de här. Men det är prysbilla då? Ja. Men det blir inte, det är inte ni då, eller vad? Va? Du är väl inte en prysbilla? Nej. Du är inte blodprysbilla? Nej, exakt. Oh, herregud. Ingift polacke. Blodprisbilla. Vissa skulle inte sträva efter det, men nej. Det är ändå rätt credit att claima. Mm. Det är lite coolt. Jag vet, hon ser lite polack ut mormor också, så kan hon vara där. Jag vet inte. Så jävla ointresserad. Jag bryr mig inte. Hon har försökt visa mig detta många gånger, men jag vill inte. Ja, men jag tänker, det enda som är kul, tänker jag, om man ska visa det för någon, det är så här, ge mig ett släktskap med en jänkare eller ge mig ett släktskap med en kung. Mm. Annars får det vara. Men grejen är ju att min pappas släkt kommer ju från Skee, som är liksom grannkommun med Malens släkt. Just det. Mm. Så i värsta fall hittar jag ju någon av hennes släktingar där. Ja, ja. Bland de mina. Vi får hoppas. Mm. Att inte bara kärger. Min kollega, det var ingen släktforskning. Han heter Bergman med två N i efternamn. Norskt? Tyskt. Så han hade lite bilder på sin farfar i Hugo Boss kavaj om man säger så. Du stavade ditt efternamn likadant, Bergman. Så när jag var där och så bara, vill du se något? Så hade han en svastika, liksom nål så, från sin farfar. Mm. Mäktigt som fan. Om man ska vara... Alltså, för om man det historiska ändå, värdet, absolut. Ja, om man ändå är bortkopplad därifrån och kanske inte behövde sitta i hans knä när man var liten, så är det ju bara coolt nu. Ja, men det är ju en så kallad vattendelare att dra fram den nålen på fest. Liksom. Ja, men han gillade... Eller han var inte rädd för det, så att säga. Så. Mm. Men ja, det skulle pigga upp med en nazistisk släkträtt faktiskt. En aktiv nazist. David. Ja. Vi har hittat den här. David Andersson. Northern Brother. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Hej. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Step, step, step, step, step, step, step, step. Sista. Vad är det bästa och sämsta som hänt? Svår fråga. Men om jag får ställa en fråga, hur ska vi ta dagens, eller veckans bästa och veckans sämsta, eller? Det var en svår fråga. Ja. Ja, min quizmaster fucking offade sig själv. Va? Jag var på fotbollsquiz. Är det sämsta eller bästa? Sämsta faktiskt. Ja. Jag var på fotbollsquiz med grabbarna. Mm. Med Baden-gänget. Ja. Ditt Baden-gäng. Ja, goa Baden-gänget. Och så var vi på ett quiz typ för 2 veckor sedan. Och alla var så här... konstiga det. Och bara såhär, fan vad dryga det är, eller? Så bara dödar han sig själv. Han gjorde, senare. Ja, han gjorde inte den här som han jugoslaven som tog cyanidkapsel i hagrättegången. Ja, bara berättade hur smuts alla bosnier var och tog cyanidkapsel. Nej, det gjorde han inte. Nej, han väntade lite. Ja. Dela ut 200 kronor i baren det sista han gjorde. Ja. På denna jord. Och sen pipa i munnen. Ja. Ja, men, så det var ju lite synd. Men nu har jag ingen fotbollsquiz längre. Ja, men det, Gud vet att det finns fler som kan hålla i fotbollsquiz. Mm. Ja, men, men det var ganska etablerat där. Ja, men det var faktiskt det. Och ändå liksom så här. Alla kan hålla quiz. Mm. Men vissa gör det bara bättre. Mm. Han var en av the good ones. Mm. Mm. Och du bara hade sagt det innan. Ja, exakt. Ja. Varför hyllade jag inte hans frågor? Varför quizar ingen quizmastern? Eller vem ska quizza quizmastern? Men jag hoppas du quizar i himlen, Hampus. Mm. Det bästa kan det ha varit. Det känns som det har varit en ganska god månad alltså. Men jag tror bara, det var när jag var hemma i Åmål förra helgen och hängde med mormor och med släkten och hade en riktig så här släktmiddag. Mm. Och det var liksom så här den ostabile morbrorn som sa något slightly racist och, mm. och det var bara god stämning där. Mysigt. Ja, och football manager kanske. Mm. Mm. Det låter som det när du pratar så gott om det. Ja, gud. Men nu är det honeymoon phase nu. Mm. Och allt går bra i säsongen så... Vi kollar nästa månad. Mm. Du då, Koffe? Det värsta, med risk för att låta som Mattia Uvalic, men ungen har varit sjuk. Eller är sjuk. Ja. Men det är inte varje avsnitt som är hennes podd. Nej. Så kör han då. Uff, jag aldrig vill höra den podden. Den finns ju. Alltså, ja. Kruttepodden. Eller, ja, med Una. Una bombar. Una, Mattia och... Ja, vad heter Angela. Hon? Angela. Urvattnat. Nej, men Svante var sjuk i från och till i typ 3 veckor nu. Fy fan. Förkyld eller? Ja, först hade han feber och sen hade han någon hals chauffress. Mm. Och sen så nu har han varit snorig. Men han håller humöret uppe. Mm. Så det är ju bra ändå. Sen hakar nästan på dig där. Jag var också hemma i Åmål 2 veckor sedan typ. Och så här, hade inget planerat utan var bara hos mamma och pappa. Mm. Jag och Malena och Svante. Nice. Och hade det bara mysigt. Mm. Det var ingen stress. Mm. Gött. Så det var det bästa. Mm. Det blir ju lätt att det blir överbokat när man gör en omhållsvisit. Liksom. Att det blir mycket flängande. Jag hade skrivit med Koffe Vaskes innan så här, fram och tillbaka. Och så här, jag väntade på att han skulle svara på en grej jag hade skrivit. Och så om han hade svarat då så sa jag så här, då frågar han om vi ska träffas. Så svarar han liksom 2 veckor senare. Vilket var skönt. Mm. Men det var bara gött att inte ha något annat. Mm. Mm. Basse. Nice. Då hakar jag också på. För jag har också varit i Åmål. För typ för 3 veckor sedan. Jag skulle bara vara där en vecka egentligen. Men det blev 3 veckor för att jag blev sjuk i mitten. Jag blev lignas i typ 1,5 vecka. Det är gött om mamma hemma då. Ja men faktiskt. Ja, det är bara gött. Alltså, det är tragiskt att ligga här när man bor själv. Liksom och behöva torka sitt eget dusch. Ja men bara det här. Jag måste ta mig ut och fixa mat. Oh. Det är fan den värsta känslan. När man bara vill dö. Och ligger. Nej, men också så här, chillat hemma i Åmål bara. Sjukdomen kanske var det värsta då som har hänt. Men annars bara ta det lugnt så här, inga planer. Jag var där, jag skulle prata lite med farsan om vad man ska tänka på vid bilköp. Och försöka bonda lite med honom med bilsnacket liksom. Man skäll bara ut dig säkert. Jag såg att du tänkte Renault. Du är inte klok. Det var typ det han sa dock. Köp inget franskt. Enda tipset jag har fått. Jag tror. Någonsin. Ja, nej, han med en sista golfrunda innan banan stängde. För innan frosten. Innan frosten, ja. Det låter som månadens bästa. Mm, det var trevligt. Drog ut med brorsan och bara svingade vilt. Fan vad gött. Svinga bort timmarna. Mm, behöver inte laga några korv är det här inte då? Och bara slå upp skiten. Bara gå. Mm. Ja, det var nice. Emil? Ja, men jag hakar väl på dig då, men frugan har varit sjuk. Alla har varit sjuka. Haka på podden. Ja, så ja, alltså man har ju empati och sådär, men det... Men, det kommer det. Ja, men kolla på film då, om du mår dåligt. Sov i soffan och kolla på film då. Men för du har faktiskt sagt det, om just det här, så resonerar mest med mig någonsin, tror jag, att om jag någonsin är sjuk, så vill jag vara som en hund som var döende, typ bara jag lägger mig under altanen, låt mig vara, och så löser jag det här, kommer ut bra sen. Ja. Och så kanske inte alla funkar. Nej, det har jag ju fått lära mig. Tydligen så ska man fortfarande vara mysig. Man ska hitta på saker inom alla restriktioner då, med att man är sjuk och sådär. Mm. Svårt för mig, men det går bra. Inga konstigheter. Power through it. Ja, exakt. Mm. Jag kommer också vara sjuk ändå. Och då jävlar blir det andra bullar. Grandiosa! 200 grader! 200 grader! American style pan pizza ska det vara! sen det bästa, det var på jag var på ett kalas, ett sånt där kompis 30-årsfest liksom, Malins kompis. Det var bara kul att vara en främling på en fest och glida runt och pick some brains. Mm. Mycket svala takes. Det är roligt att man liksom, när man pratar med folk så tänker man bara så här, det var ändå mina kompisar för 10 år sedan. Att folk är så jävla gröna i resonemang bara. Vi har redan, vi tog det här. Jag hanterade det här i sexan. Ja, exakt. Över Skype. Gud kanske inte finns. Va? Ja, men det var roligt. Var det där min gamla facket ekonom var? Precis. Vad var den mest svalna taken? Kommer du ihåg? Eller har du någon du kan plocka? Var det någon som påpekade att det är lite mörkare ute nu? Ja, men det var ju någon som hade köpt en ny lägenhet. Mm. Och sålt sin gamla, men att det är ju samma marknad, så det är ju liksom ingen dålig affär förrän man har sålt. Ja. Det är sant, det är sant. Vad säger man? Ja, exakt. Japp. Ja, precis så. Går därifrån. Ja, men då var det fest, och så var en tjej som var så jävla aggressiv, som hon hade köpt en present, skrivit ett långt brev om så här, vi älskar dig bla bla bla liksom. Mm. Det var en sån fake friend som kommer vara borta nästa fest. Mm. Men hon gick runt och tystade alla under presentöppningen för att födelsedagsbarnen skulle läsa hennes brev. Då kunde hon säga, ursäkta. Och liksom, som att det var en föreställning typ, där alla bara skulle stå knäpptyst och att en person skulle sitta på en stol längst fram och läsa ett papper. Mm. Men det var ju bara för att hon ville höra sin egen text läsas upp. Liksom. Ja. Men jag tyckte det blev mer obekvämt när det var helt tyst. Det är ju mycket mysigare när det är lite sår. Liksom. Ja, och att så här, vänner möts, det är mysigt. Mm. Men det hände. Sen har jag en grej som kanske potentiellt kan segla in på Eriks månadens bästa. Mm. Jag har med mig en liten present till honom. Jag vet inte om ni... Wow. Är det någon som vet vad jag pratar om? Nej. Nej, nej. Jag ser helt skräckslad. Har jag missat ett skop? Är det något? Nej, men det är bra. Då hänger alla med här på en resa. Kul. Nej, vi har nämligen fått ett brev från en lyssnare här. Vad har en fråga till mig? Mm. Det kom via... inte via Joyce. Nej, precis. Utan det kom via brev till min postbox jag har för podden. Ja. Mm. Måste vara accurate. Ja, så du har tagit kort på brevet. Ja, precis. Precis. Det hade varit dedication om du sen hade skrivit ner fråga på. Jag borde ha gjort det. Och postat den hit. Lite så pappers... Har du ett papper där? Ja. Emil, plocka fram brevet, Emil. Ska jag hämta papper? Ja. Slipp jag lägga in pappers ljudeffekt. Jag tänkte att jag skulle ta någon av de här, men det är bara bröllop och dopinbjudningar. Det känns inte... Gammalt brev. Ja, men det har legat länge har gjort. Det är från en Adolf. Jag vet inte vilken generation vi snackar, men det är ett gammalt, gammalt brev. Oh. Nej, så här lyder brevet. Mm. Jag kommer inte läsa rubriken. Jag kommer inte läsa avsändaren. Jag kommer bara läsa brevet. Mm. Taggat med anxiety. Hello, fence sitters. I want to begin with saying that I really enjoy the respect and layers in the comments. It makes me feel safe to post this. I'm just looking for some kind of perspective or something. I, M32. Has been dating my GF F40 for one year. She has a soon-to-be 5-year-old son from her old marriage, and she has him about 90% of the year. Before we started dating, she made it clear that more kids is off the table. Det ska vara off the table, men is off the table. More kids is off the table. And that she doesn't want me to get into something, thinking we will have kids. Both because of her age, but also because she finds it overwhelming, but amazing. Since I never really had that urge for a kid, I said so. And we made it clear that if I wake up at 35 wanting a kid, it's gonna suck. I have a loving relationship with her kid. We have fun together and he becomes more and more loving towards me and asks me to stay with them all the time. He always hugs me when I get there and hugs me before I leave, telling me he will miss me. This has awoken severe anxiety in me. The last week has been awful because I really felt like something is wrong. Bittersida. The one feeling I kept coming back to the last week is, do I want a kid of my own? We talked last night about buying a house together in the future. I brought up the anxiety but didn't mention the kid part, which would make me a step dad 90% of my time. And we talked about how my role would drastically change when, if we bought a house. Change when it comes to responsibility for the kid, that is. That really damped my anxiety. Since I grew up in a dysfunctional single mother household, all I ever wanted is security and belonging. So I do think I'm just mixing my feelings about wanting to come home to a belonging, so to speak, with the urge of having a kid. Me and my ex had really good routines, and the only thing I miss about her is our routines and the comfort of coming home to someone. Jag tog ändå med det här som är göttigt skor. Någon som bara är jättedeppig. Rop på hjälp. I love my GF to bits. She's teaching me things. We laugh, we explore, we cook, we drink, we travel. All with and without her son, except the drinking part, of course. And the thought of coming home to a house with her and her kid makes me happy. Yeah, I'm confused. No, I still haven't mentioned this to her. D3VK, what should I do? Ja, exakt. Börja drick med barnen närvarande. Först och främst. Se om han råkar kalla dig pappa. Ja, exakt. Sorry, vad sa du i början? So that I fell in love with my GM. Nej, I wish. Nej, I am 32 has been dating my GF okay, F40. Okay. Mm. Så det här är relationship advice då, typ. Det 32 är fence sitters. Jaha. De vet inte om de vill ha barn eller inte. Nej, jag tror fence sitters bara är, du vet, I'm on the fence about something. Mm. Ah, hjälp okay. mig att ta ett beslut. Mm. Mm. Sätt dig stadigt på taggtråden på detta fence toto och kom aldrig ner igen. Ding, ding, ding, ding. Men alltså, det var så här en svag klocka typ att det kunde vara Toto. Mm. Men jag tyckte inte det var så irriterande skrivet. För nej, det var honom, nej, alltså med hans med. Mått. Jag håller med. Mm. Jag trodde det var Hästnäs först. Det finns ingen F40 i Hästnäs liv. Vem är det som spelar in de här videorna? Gottman skulle det kunna vara. Ja. Ja. Men Toto ska ju inte avla sig heller. Nej, det borde han ju identifiera här. Hur skör han är som person. Ja, exakt. Och har ni sagt något från början? Håll det då, eller stick ja, åt helvete. Exakt. Mm. Det tror jag internet strangers. Mm. Ja, det är bara dåligt för dig. Ja. Är det här den han äter arslet på då? Barnet? Inte hans. Nej, men jag antar det. Det var det som var... Tror att äta främlingsarsel är lagligt annars? Jag tror också att han får hålla sig till sanningar i den här texten. För de har inte använt sitt pass ett enda gång i sin relation. Det är jag 100% säker på. Mm. Jo, var de inte något jävligt? Nej, det var Stockholm. De var en kyrka i. We travel to day. Ja, precis. We travel to ass town. Without the sun, of course. Men jag, det är ju så jävla Toto. Att han säger, va? Måste du göra en disclaimer att du inte super med din extra son? Mm. Jävla vilken tur, för det var det första jag skulle skicka en downvote för. Liksom. Mm. Nej, men jag tänkte ändå, han har skrivit mycket att han gillar att äta arsle och att han har det gött och han har lite åsikter om och hur läraryrket borde funka och sånt där. Men det låter ändå som att han sitter på en ganska privilegierad position där det värsta som finns är liksom systemet som han jobbar inom. Mm. Men det visar sig att han har fler orosmoment. Och det tänkte jag att vi kunde gotta oss i bara. Mm. Ja, det är faktiskt väldigt skönt att höra. Ja. Jag tror han borde läsa lite sexualkunskap och sluta stoppa in tunga och ja. Stoppa in kuken istället. Ja. Så kommer det ungar. Jag har rätt. Jag bara. Ja. Det här lärde jag mig i sexan. I en sval text. Ja. Ska jag kolla om han har fått något svar på tråden? Eller om den finns kvar? Jag har inte kollat sen jag hittade liksom posten. Mm. Bara. Det är roligt att läsa vad han har svarat till svaren. Ja, faktiskt. Ja. För det kan bli passivt aggressivt snabbt, ja. Det känns det som. Ja, han är ute efter en viss, ett visst svar här, tror jag. Och när han inte får det så okay. kommer han hugga. Ja, exakt. Source on that answer, please. Vad sa du? Stod kommentar här på baksidan, eller? Han skrev ner alla kommentarer. Ja. Okej. Lyssna på det här svaret som bidrar så mycket till diskussionen. Mm. No one can really tell you if this new anxiety means that you actually do want a kid. No one, that is, but you. Maybe it's anxiety over taking the next step, or maybe it really is the realization that you want children of your own. Mm. Verkligen. Snark, snark, snark, snark. Working with a therapist will certainly help. Va? Ja. Vilka matnyttiga tips. Ja, exakt. Vad festar du med de här med människorna, eller? Men sen så kommer han svar på det, eller så här. Not with the child, of course. What if you stayed with your girlfriend and had no kids, how would you feel? What if you broke up with her, blah, blah, blah, no longer had contact with your son, blah, blah. So, ta kontakt med en therapist, säger den här personen. Yeah, that's a good idea. I actually talked to her about it last night. It's 9 a.m. here. And said that okay. I feel like I could almost get the same out of our relationship that I could with a child of my own. She was, as always, the mature one. Telling me this is not something I can compromise on and that I can't just dismiss what I'm feeling. We cried. Sa flickvännen det eller? Nej, nej. Cried. We cried tonight. Hans flickvän sa, I'm the mature one. Look at me. I'm the mature one. We cried. Tonight. I guess the outcome was that we both know what it means if I want a child. The end of us. Mm. So I have to come to a decision. This fucking sucks. Sucks. Jag skrev det två gånger. Ja. Gjorde han det? Ja. Dramatiskt. Jag tänkte att han skrev det två gånger men han fick bara en upload. Mm. Jävla. Har man inte alltid en upload dock? Ja. Jag vet. Det är ens egna. Tottos liv i en. Ja. Ja. Ja. Men jag ska ge honom ett riktigt tips om han någonsin hör detta. Jo. Det här blir den enda gången på riktigt kommer göra honom en tjänst, tror jag. Om du vill ha barn, vilket låter som du vill ha, får bara ta och avsluta det här nu. Gå vidare. Träffa någon tjej som inte är damm i fetta. Bubbe. Anyway. Har du något annat? Jag ska inte bränna alla mina direkt. Nej. Bara för att jag har lite material för en gångs skull. Jag tänkte jag lite säga något själv, men har du en lista? Det har jag. Har du en fan en vill lista? Vill du ha den direkt? Ja, vi har en jingle. Okej. Okay. Ska spela jingle medan du tar fram. Who let the okay. dogs rule? Topplistan. It's a countdown. Falsett. Mäktigt. Har du fan en countdown till mig? Ny jingle bara. Är det här ett gammalt segment eller? Nej, det är ett nytt segment. Okej, som vi har kört igång innan. Nej. Nej. Första gången. Ja, jag har anledningen till varför jag gjorde det var inte på grund av dig egentligen. Jag har ju en topplista sen. Men jag tänkte eftersom du också gör en lista nu så, ja, så får du den också. Fick men, en idé i duschen om kul vore om man gjorde Final Countdown till It's a Countdown. Ja. Och så gjorde du det. It's a Countdown. Så det saknas någonting. Nej. Ja, men det här är ju Basse berättar. Ja, exakt. Senast vi talades vid så fick ni mer smak på Fufu, hette hunden det. Ja. Och ville veta lite mer om topp 5 djur med M-beten. Ja, det vill vi fan. Enligt dig, väl? Enligt mig, ja. Ja, fan, jag håller med past oss om att vi behöver den listan. Ja. Och fan var ingen på den festen jag var på ens har reflekterat över djur med M-beten. Att djur kan ha M-beten. Och de kommer inte göra det. Men om 15 år kommer det komma upp något på 9gag. Mm. Isn't it hilarious? That the French bulldog was an admiral in the French army. Watch Mojo. Like and subscribe for other wacky news like this. Okay, vi börjar lite. Jag har bara skrivit ner dem. Jag har så här 1, 2, 3, 4, 5. Men jag har inte rankat dem själv än. Mm. Så jag tänker vi kan ranka dem kanske efteråt. Mm. Ja, bra. Låter det bra. Då börjar vi med första djuret här då. Det är kungspingvinen Nils Olav. Ni kanske har hört talas om honom tidigare. För det är typ det mest kända djuret med M-bet. Aldrig vi har i världen. En rikspingvin i Norge. Ja, mer eller mindre. Ja. Det var när det norska kungagardet var på besök i Edinburgh så skulle de göra en militärparad. Det var 72. Så de skulle vara medverka i en militärparad. Med i denna parad var även kungspingvinen Nils Olav som han inte heter då. Men den här pingvinen gjorde ett jävla intryck på den här norska på det norska gardet så de bara adopterade honom. Han sa, ja, du är med oss nu och du heter Nils Olav. Ni P4 has been adopted by a Norwegian battalion B40. Ja, så där och då, alltså precis efter paraden så blev han utsedd till vicekorporal. Oh. Blev han då direkt. Jag vet inte, man går väl in som, jag vet inte vad private, vad är menig heter det. Så han går ju ändå in rätt högt här, måste vi säga. Ja, det finns ändå folk med grundmilitärtjänst som är under honom. Oh, ja. Direkt så kollar han bara, say what's what. Lite surt på löneförhandlingen. Ja. Neppo baby. Och han bor, eller han fortsätter liksom bo i Edinburgh, men varje gång den här The Gardet kom ner och skulle göra, eller vara med i paraden, så befordrar de pingvinen. Så här, varje gång de var nere så han steg liksom i ranken, alltså in i helvete. Bara genom att käka fisk och hålla stånd i Edinburgh liksom. Ja. Så bara för att nämna några, så 2005 så blev han Colonel in Chief. Jag hittade ingen översättning på det, men det låter coolare på engelska, tror jag. Och 2008 så blev han igen dubbad till riddare. I Skottland? Ja. Så han är Sir Olaf? Exakt. Så det här är lite jobbigt nu då. Pingvinen lever tydligen inte så länge. Nej. Så. Fuck. Varje gång Nils Olav har dött så har de tagit en ny pingvin. Ah. Gett samma namn och samma titel. Och norskarna vet ingenting. Ja, fy fan vad kul det är. Vet inte. Det är en sån lassig grej. Ja. Exakt, eller så är det en, alltså det är ju en komedi i sig, den filmen, om att norrmännen inte fattar att det byts ut då, så blir det en liksom... Ja. Så de kommer såhär blixtinkalla till Edinburgh och så precis har pingvinjäveln dött, så de måste snabbt få fram en ny pingvin. Exakt. Ja, så de har ersatt honom 3 gånger sen 72. Det här kan påverka vart han hamnar på listan. Exakt, jag kände också faktiskt det när jag läste att det... Ja. Men vad är han nu då? Vet man så då? Numera är hans fulla titel Brigandgeneral Sir Nils Olav den tredje. What the fuck? Han heter ändå den tredje för att det är den tredje då, eller? Ja, exakt. Mm. Ja, de är ändå ärliga. Ja, det är ändå respektfullt. Men Norge fattar inte varför han har bara massa stora in i slutet. Ja, exakt. Jan-Olof. ja, vi fortsätter på listan. Vi har Fan Junkare. Big Deuce, den sjätte. Han här blir svårslaget, det hör jag direkt. Fan Junkare heter det, va? Fan Junkare, sorry. Yeah. Fan Junkare, Big Deuce, den sjätte. Det här är alltså den amerikanska arméns officiella åsnemaskott. Big Deuce är ett jävla namn. Ja. Och att han har den sjätte i titeln antar jag talar samma. Vi ser en röd tråd här bland djur med ämbeten. Ja. Det är en tuff bransch. Ja, men armén har i alla fall haft åsner som maskotar sedan 50-talet typ. För att påminna sig själva om att krig vinns genom de här tuffa de här tuffa transporterna som görs hela tiden mellan man ska frakta vapen, ammunition till frontlinjen liksom. Det är hard work, det är som föder krigsmaskinen, exakt. Så de kallar sig typ mule soldiers eller någonting sånt där. Och bara mulatter. Mulatter på svenska. Ja. Exakt. Det är därför de får face paint och sånt. Men Big Deuce, den sjätte då, var den mest legendariska av alla deuces. Alla deuces. Så han tjänade i 20 år. Han blev befordrad rätt många gånger. Men han tappade även i rank. Jag tror det är därför han är... Han blev demoterad. Ja, exakt. Gick åt fel håll. En gång när han försökte gå AWOL... Grönbete. Ja, ville bara dra. Och en annan gång för att han attackerade en officer. Hoppa på den jäveln. You're a loose cannon, dude. Vad är, hand in your badge. Ja, jag tänkte precis fråga, vad är militärmotsvarigheten? Ja, så han, jag vet inte vilken rank han steg till slut. Men han pensionerar sig som Fanny Junker. Ja. Men någon där måste ju ändå ha kommit på tanken att det måste ju vara människan som har agitated åsnan. Att det är människan som bör demoteras och inte Big Deuce. The sixth. Precis. De har ju ganska så här aggressiv gång i militären, så jag förstår ju åsnan om man bara säger öj. Ja, man har ju special needs. Precis. Så nej, ingenting från vår sida tycker jag faller på Big Deuce. Och det som folk är inne på tror jag också, det adderar ju bara att han blev demoted. Ja, men när man ser en tydlig, man ser en arc där. Jag vill se en film om honom. Ja, precis. Det där är liksom den tuffa andra akten. Why you keep staring at this ass? You some kind of gay soldier? Big Deuce, we need you in Fallujah. 0600. Night vision. The Taliban better wake up because a Big Deuce is about to drop. Så okay. Jag bara jävla böder och tornet där. Mina ret, ja. Och så kommer jag röstar mina ret. Trailern som är R-rated ändå. Det är såhär Nolans bah. Det värsta att hade kunnat göras på typ 80- och 90-talet när de gjorde Polisskolan och sånt. Att dåliga grejer franchisades för länge. Big Deuce goes to college. Herregud. Okej, nästa på listan. Borgmästare Clay Henry. Är det hunden nu? Nej. Är det en svart man? Nej. Är det en björn? Nej. Det här är geten Clay Henry som blev borgmästare i La Hitas, Texas. Kan jag bara säga att jag trodde ändå jag hade så här casual koll på djur med ämbeten, men den här listan visar ju att jag var ju helt ute och cyklade och att den har definitivt redan berättigat sin existens. Tänker väl säga att jag inte tagit de mest vanliga kanske. Jag såg Clay Henry, roligt. Ja. Att en get heter det. Ja. Den tar vi. Det är extremt bra namn alltså. Ja. Utsågs till borgmästare i alla fall 1968, och det är för att Lajitas bara har så här symboliska borgmästare. De har inget ansvar, utan det enda de ska göra är att få dit turister. De har, jag... Fan vad de har lyckats då. Ja, exakt. Och också jobbigt att vara så här running, vad säger man? Inte running mate, men den som är så här running a post. Running a post. Förlora mot geten. Ja. Men efter att Crooked Henry. Efter att Clay hade blivit utsedd då, så blev väljarna lite oroliga kanske i staden. För att det visade sig att han hade twittrat fyra n-ord. Han hade utvecklat en smak för alkohol. Den är jätte... Nej. Så han bara... Sup inte bort ditt ämbete. Han bara söp och gjorde ingenting. Han bara låg och blev däcknas på torget. Typ. Han hade en möjlighet att göra det bättre för Goat Kind. Ja. Så alla börjar ifrågasätta beslutet och sätta Clay som borgmästare. Men det visar sig att det här är precis vad turisterna vill ha. Så folk började vallfärda till lilla, lilla Lajitas för att bjuda Clay på öl. Så då vände det helt plötsligt. Så då var han superuppskattad. Det är som när Ulf Lundell slutade dricka och alla som var på hans konsert höll upp så här skyltar såhär, Uffe börjar sup igen. Mm. Det är lite samma grej att de drar dit och bara fördärvar den här jävla geten. Så ja, Clay Henry, han gjorde ett bra jobb. Han var känd för att kunna sänka 35 bärs på en dag. Millimillinmängder. Ja, jag tänkte samma sak. Det var så millenamn. Vad är det, 3-5 och allt det dunkar i sig? Tingsryd. Ja, det. Man vill se den tävlingen. Ja. Ja, och han höll sitt ämbete som borgmästare i 6 år innan han dog. Kanske alkoholrelaterat. Ja, men man gissar. Ja. Men ersattes av sin son, Clay Henry Jr. Han lyckades ändå avla en half goat, half man. Ja. Son säkert. Drog hem någon donna från puben. Ja. En satyr fick han som son. Ja, vi fortsätter. Nice. Näst sista. Pigasus. Nice. Mest på grund av namnet kanske. Men Pigasus, ja, ni vet vad det är. Grisen med kanske den största ambitionsnivån på den här listan jag har. För att Pigasus kandiderade fan till president i USA. Oh, jävla. 1968. Så demokrat eller republikan? Demokrat, 100%. Mm. Han var backad av Youth International Party. Mm. Som var väldigt så här antikrig och free speech och hela... Och var han mot typ så här Kennedy då, eller något sånt? Men inte han runt där? Ja. Ja. Rough Kennedy eller Pigasus. Men han knappt ge sig in i presidentsracet innan han försvann igen. För när han skulle hålla sitt så här kandidatstal, eller vad man ska säga. Mm. I primärböket. Finns det video när han åker med sin bil och sitter han med frugan. Med suggan. Jäkis suggety. Så är det bara. Så är det carbonara i hela bilen. Nej. Det är dumt. Men det är rappt. Ja, när de skulle börja tala. Tala. Ni hör själva. Mm. Så kom det fram poliser och grep honom. Och sen sågs han aldrig till det igen. Vad? Det finns en bild när 3 poliser bär bort honom. Och sen är han bara spårlöst försvunnen. Jävlar vad. Vad hade han för skit? Det är den perfekta såhär... Vad gör CIA i tiden också? 68 känns det som. Ja. När man inte vet riktigt vad de är ansvariga för. Mm. En cookout blev det på polisstationen en kväll. Mm. Men hur många handklövar har de på nu? Jag är klar nu. Okej, sista på listan. Ja, listan måste tillbaka någon gång alltså. Ja. Okej, wow. Sista på listan. Ukrainas krigsdelfiner. Det är såhär Bond laser, eller Austin Powers. Laser på jag grupperar ändå några djur här till det samma. Det får ändå vara okej, tycker jag. Ja, jag tänker att de sitter där nu i, vad fan heter Ukrainas huvudstad? Kiev. Ja, de sitter i Kiev. Det sista de har fått höra är titta västerut på det tredje året. Mm. Så kommer krigsdelfinerna. Ja. C4 på ryggen och är redo att våldta. Det är väl det de är kända för. Kända. Ja, de kanske inte vinner i rank bland alla andra djur på den här listan, men jag tror de vinner i patriotism i alla fall. Har de gul undersida eller? På bröstet. Det var alltså när Ryssland annekterade Krimhalvön. Krim kanske man säger nu för tiden, eller? Det var en gammal artikel, så jag vet inte om man säger Krim eller Krym. Det är lugnt, man. Ja, säg vad du vill. Ja, safe space. Ja, 2014 i alla fall. Och i och med det så kom det ut att åh nej, de har fått tag på våra krigsdelfiner. Så var det någon som försa sig. Det var ingen som visste om det här riktigt. Så det kom ut då, så blev det en grej, men ingen ville riktigt säga vad de gjorde. Men de har kollat på USA som också har någon typ av krigsdelfiner eller annat. Ja, men de det är så min diffuser. Ja, exakt. I vattnet typ, som de tränade förr i tiden. Så jag tror de vet typ att de användes till att leta upp miner. Och att de tror att de används till att skrämma bort fiender. Hur de nu gör det, jag vet inte. Men jag vet inte, de kanske svärmar ut ubåtar och bara... Ja, eller bara hittar en godtycklig kvinna. Skiten nu. Ja, ja. Bara, här är vad Ryssland tycker om era kvinnor. Men här är det coola då. Det är därför jag har tagit med dem på listan. I lojalitet och kärlek till sitt land, så vägrar de interagera och acceptera mat från ryssarna som kommit in och tagit över dem. Så de dog av svält. Oh, mäktigt. Som protest liksom. Ja. Forza Ukraini. Nej, men, ja. Slava. Ja. Men tänk om det är den bataljen som har uträttat mest krigsbrott någonsin. De här delfinerna, att de bara har våldtagit så jävla många. Så de är liksom värre än ryssarna när de går in i en ukrainsk by. Ja, exakt. Det är bara så här, ja men ni har ju de jävla sjuka delfinerna. Så bara... Det kommer en hel generation med hälften delfin, hälften ryssar snart. Oskyldiga ryska mammor. Ryska mammor. Ja. Det här är svårrankat. Ja, vad har ni för favorit? Jag trodde faktiskt att Nils Olav skulle hamna i toppen. Jag tror han hamnar sist. Jag tror också det nu. Ja. Uträttat väldigt lite. Ja. Gjort väldigt lite avtryck förutom att bara finnas och göra en bra parad en gång. Mm. Men han känns ju samtidigt mest adlig. Och den som liksom... Högst rankade. Ja, och på ett möte med alla de här så är det ju han som beter sig bäst runt bordet liksom. Ja. Ja, men jag säger Max, okej. Jag max 3 på honom. Jag har 2 som är före honom. Jag har vill du säga vilka? Nej, kör du. Jag tänker någon av de här två. Jag vet inte vem jag rankar högst av dem eller vem jag tycker om mest. Men det är den här jävla presidentgrisen. Pegasus. Ja, justice for Pegasus. Ja, 100%. Hashtag justice. Ja, just det här. Omständigheterna han försvann också. Ja. George Floyd, visst. Men varför frågar ingen om Pegasus? Nej, exakt. Ja, men det känns ju som att så här, de var ju rädda för honom. De visste inte, de så här, var rädda för vad han skulle kunna uträtta. Ja. Så han eller den här jävla getborgmästaren. Clay Henry. Clay Henry. Clay Henry eller Pegasus är det för mig som är åtta. Säger fan Pegasus. Ja, jag med. För att han dog för en kas. Ja. Clay Henry låter som att han är en svart man från Louisiana som har blivit så här lite... Han har fått en förbannelse så han har blivit en get. Ja. Så att han är liksom, dålig Shrek liksom. Ja, exakt. För att han är ju... Han låter så mänsklig. Jag gillar ändå att han kom in och var lite nytänkande. Och bara, jag super. Ja. Det Clay Henry räddade hela jävla byn. Ja. Det Clay Henry har och delfinerna har, ska jag också tillägga, är att de faktiskt gjorde nytta. Det är min topp 3. De grisen, geten, delfinerna tror jag. Ingen kärlek till Big Deuce alltså. Det var också lite mäktigt att han så här. Han hade en ark ju, men jag skulle säga, vad fan heter första? Pegasus. Ja. Nej. Alltså, Nils Olav. Ja, Nils Olav. Mm. Du går bakifrån nu. Ja, bakifrån. Okay. Big Deuce. Big Deuce. Jag är med dig. Delfinjävel, get och så Pegasus. Ja. Yeah. Okay. Det är min topp 5. Kan vi enas? Signar av på den. Jag tror vi stämplar den. snyggt. Tack Basse. Tack. Jävla lyssna. Jag har en nice bajs nice. Nice. Jag har det. Jag har det. Ja, jag har det. Ja, VIP. Let's kick it. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Om du har ett inslag du brinner för, välj då ett ämne och kör, bara kör. Det kan tydligen handla om vad som helst, så länge du berättar som om du var frälst. Välj tre saker, ranka dem guys, så har du skapat ett bajs, nice, nice. Dagens B-I-B-N-B-N kommer hamna det kommer handla om simulationsteori. Ja, ja. Det tråkiga med det här är att vi kommer återanvända den jag redan har berättat för er. Mm-hmm. Varför handlar inte grannar? Den har ni att förhålla er till. Som jag håller som jävligt nice. Men det här är nu för er att jag ska bara ta fram sidan. För jag har ändå fört journal över antalet gånger jag har hört mina grannar handla. Jag tänkte att jag inte skulle göra så för att det är tyst, för jag har aldrig sett dem handla. Exakt. Och nu har vi en contender äntligen till den här. Så bredda era sinnen och var öppna för vad den här världen är. Det är allt jag har att säga. Klipp in ett dovt ljud av en serverhall som ligger under allt det här. Hur kan en personbil och en buss komma in i samma fil i trafiken? För om du tänker att du sitter i ett baksäte eller en bil och det finns tre platser, men i en buss så har du en mittengång, du har två säten där, du har två säten där, lika stora som, ja men typ en bil så. Man sitter ju när man sitter bitch så sitter man ju inte utbredd direkt. Nej, exakt, utan inte du sitter ju en gång i en buss och sitter på. Exakt. Men i en personbil, ja, tätt ihop. Mm. I en buss, ja, varsågod gå förbi. Det sitter två där. Ja. Varsågod och gå förbi mittengången vi har här. Hur kan de här sakerna röra sig i samma fil? För att inte tala om det enkla exemplet längst bak i bussen där badassen sitter. Fem säten. Fem säten är mer än tre. Det är det. Det är bara matte. Ja. Det är en bra look för den här teorin också. Tänk. Andrew Tate. Tänk. Verkligen. Ja. Basse, du känns skeptisk. Vad är spontana tankar? Jag håller på dem. Du har läst fysik B ändå. Ja. Finns det någon förklaring till den här synvillan, till den här spatiella liksom, oklarheten? Filerna är ju exakt lika stora för båda fordon. Mm. Men bussen tar upp mer plats i filen. Det är inte som att en personbil tar upp hela filen. Det är vad du säger. Ja. Det är ju sannoliken vad du säger. Du sitter ju i förarsätet. Ja. Och dina ögon sitter ju liksom, de är inte lika breda som en buss. Nej. Eller en bil. Så du ser ju ur ett limiterat perspektiv. Ja. Där en buss ser bredare ut. Ja, okay. Ja. Jag är skeptisk. Mm. Ja, okay, men vi får se. Ja. Om kanske finns en värre. Vi kan väl fråga Totos F40 som är bred som en busslast. Om man har fött en jävla femåring så lär jag fattar ingenting. Jag tror det här ska, jag bara kollar det här klippet en gång. Jag tror det ska bara gå och lyssna. This proves simulation theory heter YouTube short. Ja, YouTube short. Nice. Ja. Det är 15 sekunder man har fått. This could prove that we are living in a simulation. This is mental, and if you believe we're in simulation theory or the matrix or whatever, you do, Eric. I like this. Many people for many, many years, around 3% of the Earth population, have reported hearing a very, very strange sound. Not just once, just throughout their lives at random points. Their ears just suddenly ringing in a really low, unique frequency. Like, I don't really know how to explain it, but I've kind of experienced it, so I understand it. Like, your ears just start ringing in a really low frequency for no reason. Like, it's really weird. Now this has led many people to believe that this is actually a glitch in the Matrix. We are all in some kind of simulation. The reason some people are able to hear this is because of the glitch. And all the people that have reported hearing this sound have heard it in exactly the same manner, some even at exactly the same time. Like, what the hell? So, are we living in the Matrix? This damn. Tinnitus. Eller vadå? Va? That's what they want. Vad menar du? Vad menar du med det? Det är ju namnet som simulationsförnekaren Tim Itus valde att nämna det. Nej, vad är det? Jag kan inte backa det här. Liksom. Ja, den var sjuk. Den är sjuk. Den är sjuk. För känner ni igen det? Att ni har hört, att ni har hört någonting? Som, absolut. Det har kanske inte varit något som borde låta och så hör man... Mm. Och så kan man inte förklara. Aldrig hört någon prata om det heller. Nej, nej. Tabu. Tabu, ja. Mm. Det är, åh, de vill inte att ni ska prata om nej. Det. Men jag känner, jag kan liksom inte det fysiska bakom det heller. Så jag kan inte motbevisa det, så jag tror på det. Men jag tror att vi behöver ringa in typ Malin. Någon behöver säga åt oss varför. Eller vi ringa in med Alexander. Ja. Varför ringer du? Varför tar in en läkare? Ska vi ringa Emil? Läkarna är ju all in on it. Ja, för ja, de tjänar ju på att bevara den här liksom illusionen. För jag skulle absolut inte lita på några radiosignaler nu. Telefon så att vi ska upp i en mast och härja. Då får de koll på oss direkt. Vilka är de här då? De! Simulatörerna. Ja. Då. Ja, men är det liksom utomjordingar? Vad är er teori? Är vi The Sims sparad fil i The Sims liksom? Ja, jag tror mer åt Matrix hållet än World of Warcraft. Ja. Ett lager upp liksom. Någon sitter och spelar som oss. Mm. Tänk att någon har skapat dig en character creator. Det har jag ändå gjort också, att jag kan känna igen mig. Du har ju skannat till och med. Ja. Tänk att någon har skannat in och gjort en karaktär som skannar in sig själv i spelet. Fan, mindblown de borde bli då. Ja. Är riktigt meta av dem. Lever eller? Jag i en simulation, tänkte de. Ja. Kolla vad min gubbe gör nu. Så det är en som har skapat varje människa som sitter och styr, eller liksom, är vi bara NPC-er för att någon sitter och spelar som Trump? Alltså, tänk typ lite att börja som Gud då. Mm. Att en började det här projektet. Mm. Men de har ju definitivt blivit fler och fler som sitter med oss nu och bara kollar. Mm. Men nice bajs. Vilken håller ni högst? Vilken... Är din sån här gå och handla grej? Gå och handla. Är den etta liksom? Är det den första liksom som du presenterar? Ja, om vi ska säga. Den snabba versionen av den är att du har aldrig sett en granne i affären. Nej, men att komma in i huset med matkassar. Men varför är inte det då? Alltså om man är liksom bara NPC-er som går runt och... Varför går de behöver inte äta. De behöver inte äta. Varför programmera ätbeteendet när det inte behövs? Det är bara vi som behöver det. Men jag har en fråga. Kör du bara. Om jag har sett Roy komma med en systemet kasse varje dag. Det är hans character trait. Ja. Alkohol. Ja. Ja. Ja, men jag köper. Ja, det är fan bra. Men jag har en tes, en twist här. Erik, är det så att du jobbar för simulatörerna för att pitcha dåliga bevis på simulationsteorin? För att du har medvetet skippat över den uppenbara kvantmekaniska förklaringen till varför vi lever i en simulation. Ja. Varför har du skippat den uppenbara kvantförklaringen? Jag trodde det var över er. Det är därför jag har skippat den. Det hade en mörkare sagt. Det där är simulatörsspråk. Ja. Ska du förklara den, eller? Vill ni höra den kvantmekaniska förklaringen? Ja, verkligen. Okay, ja, men, vi måste få alla sidor här, känner jag. Men som ni vet, inom kvantmekanik så... Ja. Jag vet. EMC2. Ja, exakt. Men så partiklar i väldigt specifika states på väldigt specifika platser, de är ju bara verkliga om vi observerar dem. Mm. Ja, annars kan de ju inte finnas. Om ett trä faller i skogen och så vidare. Exakt. Mm. Så det tyder ju då på att saker som vi inte tänker på eller funderar på eller liksom observerar, det är ju bara bort. Den gamle Frustum Kulling som vi har pratat om tidigare. Att man tar bort sånt i spel som inte är relevant. Ja, du ser bara så. Fältet liksom. Frusteknulling. Tror jag vi landade i sist vi pratade om det. Det tror jag vi gjorde. Som vi gjorde. Ja. Okej, tar vi med kvantgrejen också? Eller, får vi utanför? Eller är det bara sjukt att det också heter typ ICA Kvantum? Ja. Innan och ingen handlar. Lägger in den i din första? Nej, även den då. Alltså, grannar handlar inte ens på ICA Kvantum. Nej, precis. Jag säger i alla fall bajs på buss. Va? Ja, det är ju det mest tydliga. Nej, jag håller inte med bara. Båda fordonen får plats i samma fil. Ja. Hur går det? En har tre säten, en har fem. Ja. Ja, men då får vi ta dem i ordning då. Handla buss och tinnitus. Handla buss och tinnitus. Kör det med Svante. Kom igen Svante, med mig. Hanna buss tinnitus. Fibulation. Hans första ord. Då säger jag nice på handla. Yes. Jag säger bajs på buss eller på fil. Mm. Och så är det fan bajs på handla snubben. Ja, också. Det får bli två bajs. Mm. Jag håller med dig om det. Jag tror inte Emil gör det. Buss är ju den uppenbara nice. Mm. Jag håller med dig. Handla, nice. Mm. Ingen av oss kan säga, förutom Roy då, systemkassen. Men den som är bajs är fortfarande tinnitus. Mm. Mm. Så nice, nice, bajs. Bajs. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. Jag kan söka mig till den om vi ska ha en final. Absolut. Mm. Nice, nice, bajs. Exakt så jag hade. Mm. Jag tackar för min NPC-hjärna går med på det. Mm. That's what they want you to agree with. Fucking real dude. Var det någon som fick oss att ta och rösta så här nu? Ja, precis. Hörde du? Hörde vi samma sak? Samtidigt. Vi får inte prata om det. Okej. It's a countdown. Kör igen. Har kraften att spela intro till det här. Jag gillar inte att du körde ditt intro på högre volym. Det här är klassiskt tricken. Förbandet går på med lägre. Du får inte använda mina stacks. Ja, jag hittade min gamla dator och fick igång den. Just det. Mm. Och scrollade igenom. Det fanns mycket tveksamt. Mycket tveksamt. Aj, det var dansk fatöl i svastikor. Elit. Och jag tänker, jag kan vara så här, jag kan vara allt som är så här för dumt, tänker jag att jag bara deletar. Mm. Men jag vill göra en topplista på de 10 bästa fynden på datorn. Mm. Mm. Men jag kunde inte bestämma mig om jag skulle göra så här, skulle jag göra video, skulle jag göra ljud eller både och. Mm. Så jag har gjort en topp 5 ljud, topp 5 video. Mm. We eating good tonight, boys. Jag tänker att jag börjar med ljud. För jag har motivering till varje klipp då, varför den ligger på den platsen. Ja. När jag gjorde motivering till framförallt videolistan så blev det så jävla sentimentalt. Så bear with me. Men vi kan börja då med inspelning. För då är det är typ min gamla mobil. Det är din gamla mobil från högstadiet och gymnasiet. Nej, den finns inte. Nej, gymnasiet då? Då hade du haft barnporr på datorn. Jaha, nej det har jag inte. Okej. Ja, men gymnasiet är det i alla fall. För att det är filmer med era klasskamrater. Mi M32 have discovered P högstadiet that contains explicit material on a CK on a cemetery. Would you keep or delete fence sitters? Det är så jävla dumt att ställa den frågan också. Toto hade gjort det. Ja. Jo, men jag tror jag vet vilken era det är. Ja, men och så är det också Victor Ödmans högstadietelefon. Ja. Den där Sony Ericsson gråa hela klossen. Fanns. Men det här är så vi vet liksom vad det är för källa. Tack. Du fick något SD-kort av mig. Ja, men det är ju därifrån tror jag. Ja. Okej. Ja, SD-kort fick jag, all right. Plats nummer 5. Fiskompilation. Erik. Sa han plast? Så är det. Det är en liten glitch eller? Ja, liten glitch. Nej, men vi noterar det bara. Ja. Ja. Fiskompilation. En frisk fläkt, pun intended. Bland busringningarna som dominerar över halvan av listan. Jag minns tillbaka när man kunde få ett samtal från Victor Ödman 8:55 på en onsdagskväll och hinna undra vad han nu vill gaffla om. Bara för att mötas av ett anusskrik i andra änden av luren. Första fiset i klippet är den beryktade slagerfisen. Ja. Jävla barbar. Jävla barbar. Det har man citerat några gånger. Ja, det var ju en grej då. Man så här bara ringde upp någon. Jävla kul att ringa upp då och bara fisa och lägga på. Kan vi inte börja göra det? Vi måste börja med. Ja. Det är så jobbigt att stå liksom, om man är den som ringer och bara står och hålla. Ja, så måste man leverera. Det är så jävla risky nu i 30 plus. Tänk om du är i möte när jag ringer. Ja, fattar vad kul. Om man sitter där på jobbet, jag måste ta det här. Ja. Jävla barbar. Jävla barbar. Ja, vilket citat det är. Mm. Jag såg Mille på Linnéplatsen för typ en vecka sedan. Mm. Smällfet var han, kom ut från pressbyrån och skulle åka hem. Ja. Det har man sett när, enda uppdatering man får på Mille är ju när Jakob Sandstedt är i Göteborg. Mm. När han låg på golvet. Ja. Ja, just det. Jävlar, med trasiga kläder. Mm. Okej. Okay. Vi går vidare till plats nummer 4. Plast nummer 4. Ja. Mm. Klippet. He's aware. Äckliga killar. Vad var en stugvistelse utan samtal till heta linjen? Sekundärskammen är total när man vet att Mille satt stora delar av kvällen ensam i ett rum och stöna i takt med åldrade äckel. Men, han, men samtidigt så måste man imponeras av hans otroligt kvicka improvisationsförmåga. Mm. Hallå? Hej. Vad heter du? Johan. Hej Johan. Vad gör du? Runkar. Är det skönt? Ja. Vad gör du annars va? Johan. Det, på. Ja. Oh, det är ju den låten. Wow. Ja, alltså, egentligen så skulle jag klippa in den här tillsammans med Kåt Ingvar. Mm. Men jag tror Kåt Ingvar är ett kapitel för sig. Det är 15 minuter långt det klippet. Och jag lyssnade igenom det. Extra så tror jag. Ja, jag lyssnade igenom det. Det är sjukt. Ja. Men var det han som hade hår på ollonet eller vad det var? Ja. Ja. Jag tror inte det går att få hårsäckar på ollonet. Det är Ingvar. Ja. Det är bara att fråga Malin. Ja. Fråga Emil Alexandersson. Ja, vi ringer Emil istället. Ja. Varför behövde han berätta det? Det är så jävla kul. Ja, det sitter, har ändå det top of mind. Tänker på det en gång i kvartalet. Ja. Det är vårat så här romarriket. Men jag måste bara säga, jag var inte jättedelaktig i det här, men jag är ändå så jävla nöjd med att vi catfishade pedofiler. Mm. Att det är en del av hur vi växte upp. Ja. Att säga, okej, vi har inget att göra ikväll. Nej, vi tar smällen för någon stackars tjej. Ja, exakt. Det bygger jävligt bra humorgrund för en människa bara. Ja, jag kände ju lite stolthet när du skickade bilden med ljuset, men samtidigt så kände jag att det finns ingen jag kan förklara det här för på en rimlig tid som inte redan vet det. Men det hade varit ett kallsnack på fest. Exakt. Liksom. Ja, men stearinljus, kul. En annan grej som... Vad är det intressant. Vad är det heter? Undre delen av ett stearinljus som står i texten. Du menar veken? Veken. Det är ju övre delen. Veken ska bli brun. Det är ändå så jävla liksom det. Frödingsk. Jag tänkte också på det. Veken ska bli brun. Avsnitt 131. Veken ska bli brun. Ja. Okej. Okay. Ja. Plats nummer 3. Mm. Gunilla. Jag fattar ingenting av vad som händer i det här klippet. Blir hon trollad eller är hon det största trollet själv? You decide. Hallå? Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Ja, hej. Du har vunnit ett avgassystem. Nej, men det är ju helt underbart. Ifrån Datsun. Förlåt? Ifrån Datsun. Ja, men det är ju helt underbart. Kan man ha det på en Kan man ha det på en Ford också? Nej. Ja. Ja. Då har du två. Ja, men det är ju kanon. Då kan jag köra resten nu då. Förlåt? Då kommer den på posten nu. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket du. Tack, tack. Hur gammal är du? Ja, jag är mogen. Hur gammal är du? Ja, drygt 40. Tror jag. Nej. Du låter som 30 år. Ja, jag är inte en dag äldre. Härlig år. Det är olika, det är olika på möra och på kväll. Och klockan är nu. På möra är jag knappen finns. 70, men på kväll är jag lite piggare. Vad gör du annars? Jag dricker sprit. Ja. Min syster frågar vem jag pratar med. Jag hoppas att det går ut i eten direkt ut i tv. Ja. Men det blir väl bra ändå. Det här är Lokets julbingo, vet du. Ja, jag var kvar. Ja, men det var ju det. Punkt nu. Nu är det jul igen, du. Ja. Det är så dåligt. Det blir väl, det blir post. Det blir post. Ja. Då kommer den på posten nu. Ja, det är bra. Kan jag få en kvar också? Tack ska du ha, tack. Det är ett komiskt geni som sitter och rattar där alltså. Fan vad kul det är. Nej, jag vet inte. Alltså, nej, jag vet inte ens om känner bara den här. Jag vet inte om vi var inblandade eller så här nära. Jag tror det bara, den bara dök upp. Det känns som en 90 typ. Ja. Men den som har gjort den busringen ska ha det på CV. Ja, alltså, fan så här, vad kul det är. Det är hantera, din nästa jakt. Ja, är bra under press typ. Ja. Ja. Ja. Vad är tid? Vad är klockan? Vad gör du annars då? Och klockan är nu. Ja. Då är det säger två. Då kommer den här på posten. Va? Han pratar i mun hela klippet. Nu. Punkt nu. Nu är det jul igen du. Och hon bara köper det. Alltså det är som den sämsta chattbotten jag någonsin har varit med om. Om man skriver till Försäkringskassan, hej, vad kan jag hjälpa dig med? Liksom så här, sjukersättning, långtidssjukskrivning, knä. Ja, nu är jul igen. Kommer det här på posten nu? Hur gör jag? Hur annars då? Ja, det är sjukt alltså. Fy fan vad kul det är. Behöver hjälp med knä från Datsun. Då har du två. Jävlar vad kul att den spelas in och är så. Kan du skicka en kar också? Hon är fortfarande singel. Kan du skicka en kar också så har du redan avslutat här. Ja, hej. Det blir dina sista ord. Okej, vi går vidare till plats nummer två. Arvid blir arg. Det är först i vuxen ålder som jag verkligen ömmar för stackars Arvid. Men när Patrik Andersson visar sina komiska sidor, då är det lätt att glömma bort allt som följde i hans liv. Vad var det säger en gång? Du ska komma på festen. Försök att öppna käften så att jag hör vad ni säger. Alltså, du ska komma på festen i Fängefors. Ja, Fängefors. Jag bara tär till Fängefors, då vet jag. Du ska också med. Nej, jag ska inte med till Fängefors. Jo, det är klart. Nej. Håll käften och pluta med att prata här nu. För du får ner bort. Nu räknar telefonkladden ur väggen. Men hallå, vad du som har inte tagit för illa. Kan du inte prata på telefon en gång utan håll käften på det med en enda gång. Alltså, var bor du? Vajad idiot. Stackars Arvid. Ja, men alltså Rip Arvid. Vad fan, han lever kvar genom bara det här samtalet. Ja. Han fick utstå att han blev lite arg, absolut, men ja. Jävlar vad mycket vi har skrattat åt det. Och vi citerar fort, eller jag. Ja, förbajad idiot. Jag sa det precis innan. Exakt. Det är det finaste han kunde göra. Det tog lite då, men ja. Jag tror du aldrig kommer kunna säga att du ska till din farsa utan att jag tänker, ja men fair. Exakt så, ja. Du ska med på festen. Du ska också med på festen. Ja. Så jävla konstigt. Kan inte prata på telefon en gång, har man sagt många gånger. Hörk ut telefonen. Det är det försvarande när han ringer och fiser i örat. Kan inte prata på telefon en gång. Det är en förbajad idiot. Ja. Vi tar plats nummer ett. Mm. Fan vad kul heter klippet. Busringningarnas busringning. Leify, Larsson och en jävla kuk om du vill ha det. Ja! Jävla skam. Ja. Jävla skam. Va? Ha? Din jävla fjärn. Ja, det. Din lilla hårunge, vad fan tror du toppa? Vad fränt. Det är mig att inte knåla dig. Jag har inte hängt och växlat ner någon. Hallå? Någon som säger att det är en jävla fjärn. Hej, grann, lär du med? Din vad jävla fjärn. Hej, vart är du? Ska vi komma och slå ner? Så nu, jag kommer att döda dig också. Ska vi döda mig också? Vad är det? Det är någon som hotar att döda mig. Men kom ner till stan så ska vi lova att vi slår ner. Ditt jävla fjant. Ditt jävla fjant. Ja, men kom till torget då. Ja, men kanske om jag säger nu jag kan runka upp min balle. Okej, okay, men okay. Kom till torget då så ska vi få se på en gång. Din lilla hårunge, vad fan tror du är tuffa? Vem är tuff? Tuff? Kan inte prata eller? Skoja sig inte med mig, för jag blir syr som data. Men jag kommer över och knullar sen ring direkt. Ha? Vad sa du? Vad sa du? Jag säger inte med mig, för jag blir syr som satan. Jag kommer över och knullar sen ring direkt, va? Vad är det med då? Din jävla fjant. Vadå fjant? Så jag tänkte att komma över så kan röka playa och så dricka lite sprit. Ja, vad fan är det? Ja, vad fan är det? Vad fan tror du tuffa? Ja, kom ner till stan och ska du fan på en jävla kuk om du når det. Att de köper det med hull och hår. Ja, det är så jävla sjukt. Jävla vad dumma huvudet med. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade på den. Att, nej, men om någon hade ringt så till mig. Även i den åldern, inte för man var så här, någon tuffing som de sa. Men även om någon ringt så här. Det är klart man fattar att det är... Ja, säg det igen. Och så, din jävla fjant. Med exakt samma betoning. Ja, du är en soundboard. Ja, men precis. Förbajad idiot. Men det är, han är ändå 3 soundboard-klipp ifrån att ta ner honom till Törje och slå ihjäl honom. Ja. Att han bara säger, okej, okay, jag har inte frågat namn eller någonting. Men du ska ner till Törje. Du har mitt nummer och du ringer och bara, du ska ner, vi ska slåss på Törjet. Men också så har jag en jävla closer här. En kille som kommer in med en jävla kuk om du vill ha det. Och det ser ut att han bara, men ge mig telefon. Och så ska han säga liksom, nu stänger vi ner det här liksom. Precis, vad heter då måste du ha Andreas Andersson. Linus Masken. Linus Storbrors är det. Heter han Andreas? Ante Andersson. Ja, Andersson. Ja, jo. Det men det är det första killen här. Nej, det är Alexander Larsson. Jaha. Och sen kommer Andreas, som han heter. Milky. Och så Gränker också. Ja, vad ska jag? Ja, vi har liksom på det så. Det är så många gånger man har hört det här. Men vet ni vem som har gjort det här? Nej. Jag, om jag minns rätt så är det Tobbe Axelsson. Oh. Ja, det är ingen. Ja, jag tänkte det innan du sa det att det var Tobbe Axelsson. Ja, cred. Det får man, jag vill inte säga det förut. Det får man ju undra så här, är Gunilla Tobbe Axelsson också? Och hans det kan det mycket väl vara. Jag kan ta på mig om du skickar det klippet och bara så här, kommer du ihåg detta? Skriva till Tobbe Axelsson. Vilket du tar dem, båda två. Han har precis flyttat och köpt hus med frugan och så här, han är på en annan plats i livet. Han behöver den här. Ja, men du vet, om den börjar cirkulera i Åmål nu. Men det gör den inte. Jag tror Tobbe inte kommer... Nej, men han kommer ju skicka den till alla han känner dock. Typ hero dem. So be it. Då får de skratta lite. Ja, de kommer ju skratta som fan. Det är ju det som är problemet. Vart kom den här ifrån? Ja. Jag hade lätt kunnat bara säga, kära Tobbe, vi skippar småsnacket. Ja, är det du? Är vill du Leif? Bara bekräfta om det här är du? Och så lägger man det i ljudklippet. Är det han, så är det ju julafton för honom också. Ja. Han måste ju ha letat efter det här. Eller så har han bara glömt det. Ja, det tror jag. Jag tror inte det här betyder alls lika mycket för honom. Nej. Men det kommer betyda något för honom. Ja. För hans barn. Det är bra. Det här var plats ett på ljudlistan. Dunderlistan. All rätt. Dunderlistan. Ja, dunderlistan. Men det klippet ändå. Ja. Det är också så här. Förbajade idioter. Fär till Fängefors. De grejerna citerar jag absolut. Ja. Kom ner till stan och skulle fan på en kuk om du vill ha det. Alltså, det är så. Det ringer i huvudet. Exakt. Jämt. Det borde ristas in någonstans. Ja. Och på Kungsberg typ. Ja. Och få följa resan på för Alex Larsson som börjar. Vad fränt. Ja, men exakt. Han börjar och är lite cool. Varför det? Han kör någon comeback, men den här killen ger sig inte. Så han höjer rösten och bara, kanske om jag säger nu, jag kan runka upp min ball. Ja, men först alltså här, ja, vem är det här? Så här, fan, fan vad du är otrevlig, okej, okay, men ja, jag ska fan, jag tar dig. Ja, och sen så här, hånar lite hans dialekt. Mm. Det biter inte det heller. Och sen bara, vad är det med dig? Det är det enda han har i slutet. Och då får Anton soundboard. Ja, exakt, han blir besegrad av 5 ljudklipp. Intellektuellt. Vad är det med? Vad är det med? Man kommer ju aldrig få det, men det hade varit så jävla kul att höra en bra beskrivning på hur stämningen var i rummet där soundboarden var. Ja, exakt. Ja, hur, ja, ja. Vilka som var där och kan du ringa dem också? Ja. Och vilka försök de hade gjort tidigare. Ska jag ringa på Facebook nu? Ja. Vi har ju inget sätt att visa klipp eller så att han hör klippet dock. Jo, från min mobil. I ansiktet på honom. Ja, det hade ju gått. Du gillar att jag kollade i bluffar. Ja, men det hade inte varit lika rent om du fattar. Ja, om man Nej. Ger honom betänketiden och svarar på sitt sätt. Jag tror att en sån skriven intervju kommer funka bättre. Ja, då får du använda lite AI för att göra den levande. Använda någon sån här Microsoft Sam för att vara Tobbe typ. Just det. Får jag ta en kisspaus? Ja. Vill du vara med och avsluta programmet? Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen med mig, Kristoffer Saltberg, och med Svante Saltberg. Glöm inte att lyssna på del 2 där vi får resten av topplistan. Erik har något sjukt scoop och Basse och Emil har kollat på film. Här kommer en ospelad Miku-låt som tidigare varit försvunnen i arkivet. Yeah. Mycket nöje. I don't want to let you go. I want to feel you hugging me. I want your body close to me. You're gorgeous, fall down on my knees. Baby, I want you to see the love I have for you, girl. Oh my boo, you make me curl. I miss to hug you, kiss you, feel you. Oh yeah, I love you. Won't do the same mistakes again. I want to be your man. Du bara stack baby, inte nu. Skulle ju bli min fru. Det bästa som hänt kan man säga så. Du är det bästa som man kan få. Jag vill bara kunna vara din nu och för alltid. Hur ska vi annars se en ljus framtid? Jag älskar dig, det har jag alltid gjort. Min kärlek för dig, den är ganska stor. Men jag tänker alltid över. Oh crap, älskar dig och det kändes rätt. Det blev värre, allt är svårt. Komma över dig, det är inte lätt. I want to be close to you, close to you. So God, I want to feel you, feel you. Ska jag göra? Jag vill bara gråta. Jag ville trösta men nu är jag sårad. Nu är det nog mina sista tårar. Satsa igen, hur ska jag våga mig? Jag tänker sig framåt och bara blicka upp. Herre gumma, vi ses i nästa kupp. Oh shit, förlåt. Allting blir svårt. Vart är vi två? Vi är borta så. I förhållande, jag är novis. Men gumman, du var också invis. Jag kan tycka att du är cynisk, men på det sättet så är du unik. Du vet baby, jag är legitim. Ingen kan ta ifrån mig att du är min. Jag vill bara kunna vara din nu och för alltid. Hur ska vi annars se en ljus framtid? Jag älskar dig, det har jag alltid gjort. Min kärlek för dig, den är ganska stor. Men jag tänker alltid över. Oh crap, älskar dig och det kändes rätt. Det blev värre, allt är svårt. Komma över dig, det är inte lätt. you. So God, I want to feel you. Feel you. Bengt kom hem tidigare från kontoret en dag och hittade sin fru i hallen. Hon var fullt upptagen med att torka golvet och märkte inte att Bengt kom hem. Hon var klädd i bara underkläderna och Bengt kunde inte hålla sig utan han tog också av sig kläderna och började älska med henne bakifrån. När de var klara så gav han henne en ordentlig örfil. Bengt, varför gör du så här? Skrek hustrun. Först älskar du med mig och sen smäller du till mig. Därför att du aldrig vände dig om och tittade efter vem det var.